Частка 12. Алесь ішоў вуліцамі Масквы. Сакавіцкі набрынялы снег мякка паддаваўся пад нагамі. Ззялі непадалёк купалы крамлёўскіх сабораў, пралеталі часам за Масквярэчча Краснай плошчай і на манежную купецкія тройкі. Пачыналася масленіца. Загорскі скінуў шапку, праходзячы паўз Іверскую, а потым спыніўся і пачаў глядзець на плошчу. Другі месяц ён жыў у Маскве і кожны раз пагрозлівай гордай прыгажосцю уражаў яго гэты куток зямлі. Вярнуцца да берагоў Дняпра ўсё не выпадала. Праўда, гісторыя з майкай амаль забылася. Адразу пасля штурму царквы ў Мілым Клейна завезла Міхаліну ў Раўбічы, супакоіла пана Яраша і вырашыла разам з майкай Ядвіняй знікнуць на пару месяцаў з наваколля. Адразу пачала дзейнічаць кругавая парука. Пад ціскам грамадскай думкі нават хаданскія, што не хацелі хлусіць, вымушаны былі сказаць, што ніякай аблогі не было. Пан Яраш ужо трохі хадзіў, адпусціла. Але пра Алеся з ім баяліся гаварыць, тым больш, што Франц сказаў аднойчы: «Яна яго жонка і не можа быць больш нічыёй, але ягонай яна не будзе». Але гэта было не самае страшнае, значна горш было другое. Алесь не хацеў чакаць, пакуль выйдзе падрыхтаваны маніфест аб адмене прыгону, і Кастусь з гэтым згаджаўся. Калі ўжо яны хацелі мець падтрымку сярод сялян наваколля, адпусціць людзей трэба было хутчэй, каб мужыкі 40 з лішнім вёсак атрымалі волю раней за іншых, адчувалі, ад каго атрымалі, і ў будучым верылі б ва ўсім гэтаму чалавеку. Загорскі так і зрабіў. Ішла перапіска з выбіцкімі вежам. Яшчэ восенню пачалося масавае засведчанне дакументаў аб вызваленні. Мужыкоў вызвалялі з самым мінімальным выкупам, толькі каб не лямантавалі суседзі, і з перадачай у поўную іхнюю ўласнасць той зямлі, якой яны валодалі яшчэ ў прыгоне. У адпускных было таксама агаворана, што калі справы былога пана з цукроўнямі і іншым пойдуць добра, мужыцкі надзел можа быць павялічаны за кошт панскай зямлі. І вось тут здарылася дзіўная, незразумелая рэч. Што сычэла навакольная шляхта, гэта было зразумела. Сычэла, але баялася, прыціснутая старым вежам, які, дарэчы, сваіх пераводзіў толькі на лёгкі аброк, даючы магчымасць Алесю гаспадарыць у сваіх вёсках толькі пасля ягонай вежавай смерці. Што раіла адмовіцца ад даравання волі начальства, таксама нікога не здзівіла. Пабойваліся бунту ў наваколлі і нічога аднак не маглі зрабіць. Пан быў гаспадаром, і ў дзеяннях ягоных не было вар'яцтва. Падпалі ён свой уласны палац, справа іншая, тады і апеку можна было б накласці. А так яны толькі раілі ды ўгаворвалі, націскаючы на тое, што вызваленне ўсё адно хутка прыйдзе, і пры гэтым чаканні вольныя вёскі сярод прыгонных будуць, як фітіль, забыты ў бочцы з порахам. Здзіўляла іншае, бурчанне мужыкоў. Паўсюль яно было прыхаванае, але ў татарскай грэблі і сцюдзёным яры вылілася летні ў мяцеж. Сяляне адмовіліся браць волю. Доўга ніхто нічога не разумеў. І толькі потым па наваколлі невядома кім пушчаная папаўзла цёмная чутка. «Не бярыце, хлопцы, я шукаюць! Царская воля выгаднейшая! Ніякага выкупу, зямля ўся! Падман задумалі, і на цукроўні не ідзіце! Зноў заняволяць!» Алесь напісаў Кастусю і атрымаў параду аб умовіць у водпусках, што калі надзелы выкупу царскай волі будуць больш выгадныя для мужыка, ён, Загорскі, адпаведна, павялічвае надзел і адмяняе выкуп. І тут у ясны лютаўскі дзень запалала нядаўна застрахаваная цукроўня. Тая самая з двума верхнімі драўлянымі паверхамі, якія Алесь усё збіраўся перабудаваць на мураваныя. Падпалілі невядомыя людзі. Наўрад ці куга. Пра яе з дня размовы вежы з Таркайлам ніхто не чуў. Хутчэй за ўсё нехта з грэблі. Згарэла ўшчэнт. Успомнілі аб страхоўцы. Пагражаў суд. Уратавала толькі тое, што ў водпусках было агаворана аб цукроўнях. Хіба вар'ят будзе, адпускаючы людзей, нішчыць свой жа набытак? Алесь валасы насабірваў. Людзі не хацелі даброт. Людзі помсцілі невядома за што, аддавалі жорава ў руках на сініцу ў небе. Трэба ехаць на радзіму. Вось толькі трэці дзень, як у Маскве кастусь. І сёння нарада аб далейшай арганізацыі. Адседзець і паехаць, бліжэй да спраў. Да вярбы было яшчэ далёка, але на развале ля муроў некалькі чалавек гандлявалі кнігамі. Кнігі ляжалі на подсціле з лапніку і на сталах. Тут і павінны былі сустрэцца Загорскі і Кастусь. Алесь стаў ля аднаго з гандляроў, няголенага чалавека з абыякавымі вачыма, і пачаў так, ад няма чаго рабіць, перакладаць кнігі. Чалавечак глядзеў на яго звысоку, нібы гэта ён Алесь гандляваў усімі гэтымі пісьмоўнікамі, старымі календарамі і разрозненымі падшыўкамі северны пчалы. А вось гэта што? І што сабрала посохам, вымалатіла і знайшла ячменю тры меры? Што такое? Пальцы гарталі старонкі. Ту справа всякого собрання людскога і всякого града ежа верою соединеннем, ласки і згодою, паспалітае добрае памножана бывает. Алесь гартаў яшчэ. Предсловие доктора Франциска Скорины с Полоцка во всю Библию. Алесь примусил твар быть спокойным. Продаете? Берите, господин. Ну и, скажем, кольки, абыякова спытал ён. Коли 3 рубли дасте. Алесь покрутил книгу в руках. Добро уже. Нате. Алесь адышоў ад гандляра, не адчуваючы пад сабою ног. Усё, здаецца, было вакол, як раней. Тыя ж муры, плошча, блокі над ёй. Тое і не тое. Вызваленая ад селядцовага лёсу, ляжала ў яго на далонях кніга. Ляжала і маўчала. Ён адчуваў, што задыхаецца. Гандлявалі з Карынам. Гандлявалі даўнінай, гандлявалі ўсім розумам, праўдай, сумленнем. Здароў, Алесь, сказаў за спіною Кастусёў голас. Здароў, хадзем. Нам далёка? Больш за гадзіну добрай хады, сказаў Каліноўскі. Ля Дмітраўскага гасцінца, сажалскі, хутарскія. То, можа, рамізніка? Возьмем на Цвярской, ля Страснога манастыра. Пройдземся давай крыху. Спусціліся да ахотнага рада. «Ведаеш, што ў мяне ёсць?» – спытаў Кастусь. Трохі асіметрычныя вочы Каліноўскага смяяліся. Ён засунуў руку за пазуху і трохі выцягнуў адтуль нумар газеты, якую па адным выглядзе Алесь адрозніў бы ад тысячы іншых. «Колакал за 18 лютага. Свежанькі лічы. У ім першы такі за ўвесь час заклік да паўстання. Хто? Невядомы?» Подпіс «Рускі чалавек» з Лондона? Ні, адсюль. Ліст з рускай правінцыі. Магчыма, нейкі хлопец на кшталт Волгіна. Як піша? Наша становішча жахлівае, нестерпнае. Сурова і ціха на памяць шапатеў Кастусь. І толькі сякера можа нас уратаваць, і нішто, акрамя сякеры, не дапаможа. Да сякеры клічце Русь! Вот так, грамадзянін Нігіліст Загорскі. Зразумела? Становішча сапраўды нестерпнае, сказаў Алесь. Ён мае рацыю, як думаеш, будзе рэформа пад манам? Яна і нічым іншым быць не можа, Алеська. Лаялі Растоўцава, а як здох, то выяўляецца, ён яшчэ нічога быў? Это ў нас заўсёды так. Явился Бирюков, за ним вслед Красовский. Ну, право их умней, покойный был Тимковский. Чуешь, што панін на пасадзе растоўцаў выкідвае. Конікі якія? Ну вось, тады і пачнем, калі зразумеюць падман. Раней мужыка на бунт не ўзняць, а без яго мы пералёты на корані адсохлыя. Ішлі моўчкі. А ў цябе што? Заўважыў Кастусь. Загорскі моўчкі працягнуў яму кнігу. Кастусь зірнуў. На хвіліну ў яго задрыжалі вусны. «Першая наша ластаўка», – сказаў Алесь. «Бедная». «Не», – сказаў Каліноўскі, – «не бедная». Ён асцярожна, азірнуўшыся, выцягнуў газету і, расхінуўшы кнігу, паклаў танюткія аркушы ў сярэдзіну тома, загарнуў. «Хай ляжыць, тут ёй і месца». «А што?» – сказаў Алесь. «Ад першага славянскага водціску і аж да гэтага. Братка ты мой, які доўгі шлях». «Пэўна, яшчэ не канец яму», – Кастусь засунуў кнігу за пазуху Загорскаму. «Пэўна ж не канец». Яны ішлі якраз паўз камергерскі завулак. І тут Алесь, узяўшы сябра за руку, моцна завярнуў яго. «Давай, братка, на хвіліну сюды». Кастусь ускінуў вочы. «Невядома, калі сустрэнемся». Над дзвярыма была шыльда. «Дэгератыпная майстэрня М.М. Грынчыка». У вялікім пакоі іх пасадзілі ў крэслы на фоне ўяўнага туманнага пейзажу. За ціскачкамі прымацавалі рукі да падлакотнікаў, нябачным клямрам паставілі галовы так, што імі нельга было вырухнуць. «Вось так нас катаваць будуць», – сказаў шэптам Кастусь. «Тьфу на цябе! Тьфу!» – засмеяўся Загорскі. Грынчык, вельмі падобны на сумнага Жорава, пасварыўся пальцам. «Маладыя людзі, гэта не ёсць жарт. Не ва ўсіх хапае духу, нават не смеючыся, праседзець перад камерай абскурай 5 хвілін. Вам адзін здымак, два. То 10 хвілін». З выглядам абыякага інквізітара, сказаў сумны Жораў. «І не варушыцца, калі не хочаце атрымаць замест абліччаў фатумарганум. А калі не будзем, яна не атрымаецца?» – спытаў Алесь. «Я маю парыжскі медаль. Я прывёз дзівосную навіну сюды. Крыўд на мяне няма, я раблю выключна на срэбры. Не тое, што некаторыя наватары на медных пласцінках. Яны б яшчэ паперу прыдумалі ці палатніну, як мастакі. Гэта ж дзіка. Чалавек робіць добры дагератып раз. Многа? Два ў жыцці. Ён павінен быць вечны дагератып. І для ўнукаў, якіх у вас, відаць, пакуль няма». Іх замацавалі так, што варухнуцца было нельга. Грынчык паклаў біблію на Алесевы калені. «Вось так. Вы цікавіцеся старой кнігай, паны студэнты? Вы нібы задумаліся на хвіліну? Меланхоліі вочы. Уявіце сабе, вы задумаліся над лёсам гэтай кнігі? Вас ён цікавіць? Уявіце сабе, ён нас сапраўды цікавіць», – сказаў Кастусь. «Тым лепш. Не міргайце». Засычэў калільны ліхтар. Срэбная сетачка пачала ліць проста ў вочы нястерпнае святло.